ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ ہے سکینہ سکینہ سے ستم سہ جاتا نہیں پہلے زندہ کے اندھیروں میں رہ جاتا نہیں پہلے زندہ کے اندھیروں میں رہ جاتا نہیں روپے اشکوں کے علاوہ ہے تماچوں کے نشان جا بجا پشت پہ میرے تازیانوں کے نشان آنکھ سے عشق ہے جاری آنکھ سے عشق ہے جاری کوئی مناتا نہیں قید خانے میں اذیت ہے اندھیرا ہے یہاں آپ کی لاڈلی بیٹی کا بسیرا ہے یہاں دل کے آواز بلاتی ہوں کوئی آتا نہیں سونا بابا آپ کے بن میرا دشوار ہے جینا بابا مجھ کو سینے سے لگا کر مجھ کو سینے سے لگا کر کوئی سلاتا نہیں لگتا ہے میری اب نہ رہائی ہوگی زندگی سے بھی میری اب تو جدائی ہوگی موت سے ملنا ہے لیکن موت سے ملنا ہے لیکن کوئی ملاتا نہیں کرنے کی تمہیں بابا سزا پاتی ہوں وہ کہاں تم یہ بتا دو میں وہی آتی ہوں پوچھتی ہوں میں سبھی سے پوچھتی ہوں میں سبھی سے کوئی بتاتا نہیں نہیں سر بر رہنا مجھے بازار پھر آیا بابا مجھ کو دربار ستم میں بھی بلایا بابا قیامت کا وہ منظر نظر سے جاتا نہیں ہر ایک گلشن ہے سن کے خود عشق ہے جاری کوئی رلاتا نہیں سکینہ